بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد تنايندلينا مويندلزو ويتو وموضوع ambayo tulianza nayo jana yenye anwani yenye kusema malengo ya funga ni kutufikisha sisi katika ucha Mungu. Lakini hali inaonyesha wengi katika sisi wafungaji funga zinaisha, lakini zile athari za funga baada ya kuisha kwa Ramadhani huwa hazionekani katika maisha yetu, bali inafikia hatua wakati mwingine mtu ambaye jana mlikuwa naye katika Ramadhani na leo ni sikukuu, basi huwezi kuamini kwamba huyu alikuwa ni katika wafungaji, alikuwa ni katika watu ambao walikuwa kishiriki katika kiyamu laidi. Kwa hiyo kwa taufiki yake Allah tabaraka ta'ala, kwa jana tukawa tumeelezea hasa mahana ya huo ucha Mungu pamoja na faida zake, attaqwa wa fawaiduhu. Jana tukawa tumeanza na hilo. Kwa leo bila kupoteza muda tunaingia moja kwa moja katika yale malengo mama ya maudhui yetu baada ya jana kuwa na utangulizi. Sababu ambazo zenye kupelekea sisi ikawa tunafunga, lakini wengi miongoni mwetu ikawa yale malengo ya funga yapatikani kwetu, hasa ni watu kutokuzingatia ile miiko ya funga. Tukisema miiko ya funga, huu ni msemo ambao unatumiwa katika Kiswahili, kwa maana kuna mambo ambayo mfungaji hatakiwi kuwa nayo katika saumu yake, huku akiwa na maadhimio ya mambo hayo kutokuwa nayo tena baada ya Ramadhani kuisha. Lakini kama utamwona mtu anafunga alafu yale mambo ambayo yeye hatakiwi kuwa nayo au yale mambo ambayo yeye ameimizwa na sheria kwamba ndo ayafanye akawa mbali nayo, basi tarajia kwa mtu huyo baada ya Ramadhani kuisha hakutokuwa na mabadiliko yoyote kwa mtu huyo. Funga makusudio yake si kwa chakula na kunywa, laisa siyami min al-akli wa shurbi, haikuwa funga ni kuwa chakula na kunywa kama wanavyosema wasomi, wa innama siyamu min al-laghwi war-rafath, lakini funga pia ni mtu kuacha mambo ya kijinga pamoja na mambo ya kiupuuzi. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi katika kitabu chake katika Sahihi al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo nayo yazungumza sana katika mwezi huu, kwa sababu yatakikana kwa watu kuielewa hadithi hii kisha kuifanyia kazi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada qawla zuri, yule ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, wal jahl, na ikawa hakuacha mambo ya kijinga, wal amalu bihi, na ikawa amefunga lakini bado anadumu kufanya mambo ya kijinga, amefunga lakini bado anadumu kuongopa, falaisa lillahi hajatun, hakuna kwa Allah tabaraka ta'ala haja yoyote kwa mtu huyo, fi ayyada ta'amahu wa sharabahu, katika kuacha chakula chake na kuacha kinywaji chake. Au kama ilivyokuja katika Sunan Ibn Majah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum, huenda mfungaji asiambulie chochote kutokana na funga yake zaidi ya njaa. Na ndio maana ukitaka kujua malengo ya funga si kwa chakula na kunywa, ndio maana hata wale watu ambao hawana uwezo wa kumiliki gharama za kuoa wakahimizwa kufunga. Sasa sio maana yake ni kwa chakula na kunywa. Msikize Mtume sasa ndio anavyosema. Anasema, ya maashara shababi, enyi vijana, manistata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Na tafsiri hii hadithi kwa haraka haraka kwa sababu sio maudhui yangu. Neno ba'atan asili yake ni uwezo wa kufanya tendo la ndoa, ndo ba'ata. Lakini kwa mujibu wa hadithi inavyoishia mwisho, ukitafsiri maana kwamba ba'ata kwa maana ya uwezo wa kufanya tendo la ndoa, itakuwa haikubaliki. Kwa hiyo itabidi tafsiri ya hadithi hii neno ba'ata lipate msaada kupitia hadithi nyinginezo. Kwa hiyo itakuwa tafsiri sahihi sasa, yoyote mwenye kumiliki gharama za kuoa, hali ya kuwa anao uwezo wa kufanya tendo la ndoa na anamiliki gharama za kuoa, na imefikia hatua lau asipooa yeye ataingia katika zina, falyatazawwaj, aoe. Fa innahu, hakika ya huko kuoa, aghaddu lilbasari, ndio inamisho la macho, wa ahsanu lilfarji, na ndio hifadhi ya tupu. Faman lam yastati, na yule ambaye asiyemiliki gharama za kuoa, fa alayhi bisawm, basi inamwajibikia juu yake kufunga. Kwa hiyo ukitafsiri pale mwanzo, yoyote mwenye kuweza kufanya tendo la ndoa aoe, na yule ambaye asiyeweza kufanya tendo la ndoa afunge, tafsiri itakuwa sio sahihi. Kwa hiyo yoyote mwenye kumiliki gharama za kuoa aoe, na ikiwa mtu hamiliki gharama hizo za kuoa lakini hali ni ngumu, basi afunge. Fa innahu lahu wijaun, iyofunga kwake yeye itakuwa ndio kizuizi cha kumzuia yeye na kuto kuingia katika uchafu wa zina. Sasa ni funga gani? Si funga kwa maana ya kuwa chakula na kunywa tu peke yake, ni funga kwa kuzingatia ile miiko yenyewe ya funga, kwamba unafunga kwa kuhakikisha unajiepusha na yale ambayo yalokatazwa na sheria katika ujumla wake, lakini pia kuyakimbilia na kuyatekeleza kwa kadiri ya uwezo wako yale ambayo yaliyokuwa yameamrishwa na sheria. Nitatoa mifano miwili katika hili jambo nilizozungumza, namna sisi tunafunga wengi miongoni mwetu, alafu funga hazitupeleki katika yale malengo ya kufikia ucha Mungu. Mfano wa kwanza katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi asili yake ni katika Sahihi al-Bukhari, lakini pia ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad wake. Hadithi imekuja kwa alfadhi mutafarriqa, katika matamko tofauti tofauti, lakini katika maana ya hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa anapanda katika mimbari. Mimbari ya Mtume sallama ilikuwa mfano wa mimbari kama hii. Kwa hiyo alipopanda katika ngazi ya kwanza, Mtume sallama akawa amesikika akisema amin. Alipopanda katika ngazi ya pili, hiyo akasikika akisema amin. Na alipopanda mpaka katika ngazi ya tatu, akasikika akisema amin. Maswahaba kama ilivyokuwa kawaida yao, kwamba wao ni kuhija kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakamuuliza Mtume sallama juu ya jambo hili. Mtume sallama akawaambia kwamba inna jibrila atani, kwamba Jibril mimi amenijia. Sasa nitayataja mawili kwa munasaba wa hiki ninachotaka kuzungumza, sitataja yote matatu. Kasema kwamba nasiyataji kwa mtiririko wa upangilizi wa hadithi, nazungumza katika maana yake, kwamba amepata hasara yule mtu ambaye ameidiriki Ramadhani mpaka ikaisha, ikawa hakusamehewa dhambi zake. Radhima anfu man adrakahu Ramadhan hatta sanakh wa lam yughfar lahu. Amepata hasara mtu ambaye ameidiriki Ramadhani mpaka ikaisha, ikawa hakusamehewa dhambi zake. Sema amin, na mimi nikasema amin. Kisha Jibril akanijia mimi akaniambia, amepata hasara mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili, ikawa kuwafanyia wema, huyu amepata hasara. Sema amin, na mimi nikasema amin. Sasa hebu vichukue vipande hivi, haya maelezo haya ya hadithi hii, kwamba ili mimi nisamehewe dhambi zangu baada ya kuidiriki Ramadhani nifanye nini? Utakuta kuna maelekezo kutoka kwa Mtume sallam ndani ya Ramadhani, kuna matendo ambayo mtu akiyafanya wazi wazi Mtume sallam amedhamini juu ya mtu kusamehewa dhambi zake. Kuna suala la kuifunga Ramadhani yenyewe, lakini je, utaifunga kama inavyotakikana? Lakini pia kuna suala ambalo Mtume sallam ameeleza kwamba waman qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, kwamba yoyote yule ambaye atakayekuwa amesimama kisimamo cha Ramadhani kwa imani na hali ya kutaraji malipo kwa Allah tabaraka taala, hatakuwa amesamehewa katika madhambi yake madogo madogo. Kisimamo cha mwezi wa Ramadhani ni makusudio yake ni swala ya tarawih. Kwa maana yake, ili wewe usamehewe dhambi zako ndani ya Ramadhani, pia ushiriki katika kuswali swala ya tarawih, pamoja na kwamba ni sunna ambayo mkisoma katika istilahati katika masala ya kifiqhi kwamba unaambiwa yuthabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, kwamba hiyo sunna maana yake anapata thawabu mwenye kufanya, hapati dhambi mwenye kuacha. Lakini hii swala ya tarawih namna ilivyoelekezwa na Mtume sallama, anayediriki kuswali swala ya tarawih atakuwa amesamehewa katika dhambi zake ndogo ndogo. Maana yake kinyume chake, usipoifanya hili maana yake hutosamehewa, hutosamehewa. Yani kama vile itokee patolewe tangazo kwamba watu wote watakaofika saa mbili Masjidi Irshadi ya msikiti wa mtaa wa Morogoro saa mbili asubuhi, kabla ya saa mbili na robo kutakuwa kuna zawadi ya kanzu kila mmoja ya Alharamaini, alafu wewe ukafika saa tatu, usimlaumu mtu kukosa kanzu kwa sababu hukutekeleza masharti yaliyowekwa ya kupata kanzu. Sasa katika sababu za kupelekea mtu asamehewe dhambi zake katika mwezi wa Ramadhani ni kushiriki katika swala ya tarawih. Lakini wakati huo safiri na ufahamu kwamba jambo hili ni sunna, ukifanya unapata thawabu, ukiacha upate dhambi, safiri hivyo, lakini liko katika uhalisia huo. Sasa pia safiri kwamba kwa kugusia tu matukio mawili yaliokuwa yametokea ndani ya Ramadhani hii, wako baadhi ya watu walikuwa wameshindwa kuswali swala ya tarawih kwa sababu walikwenda kuangalia mpira. Kuna siku waga katika mwezi wa Ramadhani kwamba kulikuwa kuna mpira, sijui timu ya taifa ya Tanzania, sijui ilikuwa inacheza na timu ya Uganda, swala ya isha misikiti mingi jamaa ilikuwa ndogo na tarawih yenyewe ikawafinyu. Hizi ndizo hali ambazo wafungaji wanazo sasa ndani ya Ramadhani. Inawezekana mtu mpaka tunafika leo hii hajapata fursa ya kuamka hata usiku kusoma kitabu cha Allah tabaraka taala, hajapata fursa hiyo ya kupata dakika tano au dakika kumi. Lakini ndani ya Ramadhani hii wako ndugu zetu Waislamu wenzetu ambao saa saba usiku walikwenda kushuhudia mpira. Tena mimi siku hiyo wakati nazungumza nilivyoona kwamba saa saba usiku, nikajua saba kwa maana ya moja, wakaniambia bwana ile saba saba ya kweli. Sasa hizi ndiyo funga zetu sisi, na tukifunga ndo tunaishi katika hali hizi. Funga za namna hii sisi haziwezi kutufikisha kwenye ucha Mungu. Hilo jambo la mwanzo katika hadithi ya Jibril. Lakini jambo la pili, Jibril anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameangamia yule mtu ambaye amewadiriki wazazi wake kisha ikawa hakuwafanyia wema, huyu amepata hasara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia sema amin, na yeye akasema amin. Kwa munasaba huu wa Ramadhani, hebu safirisha akili yako, wewe uko Dar es Salaam, alafu wazazi wako wewe wako nje ya Dar es Salaam, wako Tabora, wako kwetu kule Songea, wako Mtwara, wewe uko Dar es Salaam hapa. Mpaka leo hii Ramadhani ya 16, katika akili yako wewe umejaribu kidogo angalau kufikiria huko mama alipo na baba alipo wamekula iftari gani? Mama na baba huko walipo, daku yao wamepata daku gani? Hilo limepita angalau siku moja? Na hasa ikiwa umejiridhisha wazee wako hawajiwezi, kwa sababu sisi tunafahamu kwamba amri ya pili ya Allah tabaraka taala ukiangalia katika Qur'ani baada ya tauhidi ni suala la kuwafanyia wema wazazi wawili, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana an-nisa. Na kule katika surati Bakara Allah anasema wa idh akhadhna mithaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Mpaka katika suala la watu linalofungamana na kuoa pia Allah kalifungamanisha na suala la undugu. Ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام. Sasa ibu safirisha isafiri akili yako ifikirie hilo suala la kuwafanyia wema wazazi wawili, wewe mfungaji na na suala la kuwafanyia wema wazazi wako wawili limekaaje? Tena sisi alhamdulillah, sisi Waislamu wa zama za leo bwana, Allah ametufanyia wepesi sana kuwafanyia, njia nyepesi sana ya kuwafanyia wema wazazi wetu wawili kuliko watu ambao hawakuishi katika zama hizi. Wenzetu walikuwa kabla yetu, mtu ilikuwa mfano kipindi kile simu ndo hakuna. Sasa ndo baba yuko Shinyanga huko, yuko Tabora, yuko Mwanza, unafanyaje? Lazima usafiri. Lakini leo alhamdulillah unaweza ukainua simu, vipi wazee bwana, salama salama, ah bwana leo si hapa tuelewi chochote, basi tulieni kidogo, unachepuka unaenda Tigo Pesa unawarushia wazee 5,000, 10,000. Angalia wepesi uliokuwepo. Lakini je, simu hizi si tunazitumia katika hayo mazingira wepesi huo? Sasa kwa hiyo ndugu zangu, katika miongoni mwa sababu ambazo funga sisi hazitufikishi katika ucha Mungu, kwamba sisi hatuzingatii miiko ya funga, hatuzingatii miiko ya funga. Kwa hiyo tujitahidini ili funga itufikishe katika ucha Mungu, kuhakikisha tunasimama katika wajibati zote kwa kadiri ya uwezo wetu, na kukimbia haraka iwezekanavyo yale yote ambayo tulikuwa tumekatazwa. Na hivi ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa ametoa maagizo katika maamurat, katika mambo yote ambayo sheria sisi imetuamrisha, inaangaliwa istitaa, uwezo. Lakini katika makatazo haiangaliwi istitaa, labda iangaliwe dharura, lakini sio istitaa. Mtume sallam katika hadithi anasema, ma amartukum bihi faatu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fajitanibuhu. Yale yote ambayo nilokuamrisheni yaendeeni kwa kadiri ya uwezo wenu, na yale yote nilokatazeni jiepusheni nayo. Kwa hiyo tukiishi hivi ndani ya Ramadhani huku tukiwa tuna ukweli katika haya, na tukawa tuna maazimio kwa Allah tabaraka taala, baada ya kuisha Ramadhani tutakuwa ni wenye kuendelea na hiari tulikuwa tunayo, basi yale matunda ya Ramadhani yatapatikana katika maisha yetu, nayo si mengine ni suala la kuonekana athari za uchamungu katika maisha yetu. Na uchamungu kishapatikana katika maisha yetu, maana yake hapa hapa duniani kabla kwenda kuiona pepo ya Allah tabaraka taala ni kuwa na maisha mazuri, kama tulivyokuwa tumesema jana katika maelezo yetu au katika utangulizi wa maudhui ambayo leo tunaimalizia. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nikuhimizeni kama vile ambavyo ninavyohimiza nafsi yangu kwamba tujitahidi, na hasa katika muda huu ambao tayari ushakuwa lala salama. Unajua shida ambayo ilikuwepo kwamba wenzetu waliopita kabla yetu, wao watu wema salafu sale, wao ilikuwa inapofika kumi la mwisho ndo kama ilivyokuja katika hadithi, shadda mi'zara wa aikadha ahlahu wa ahya laylahu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa inapofika kumi la mwisho ili alikuwa anakaza shuka yake, asema mna ai ya'taziru nisaa, kwa maana alikuwa anajitenga na wake zake. Lakini si kwamba yeye anatosheka yeye Mtume sana kufanya ibada, wa ahya wa aikadha ahlahu, lakini pia alikuwa anawamsha watu wake. Lakini sisi hapa sasa hivi akili za 60% tulikopo humu, kama ni wenye familia tunafikiria watoto watavaa nini, sikukuu iko mbele. Ndizo hali zilivyo majumbani, wakina mama hawezi kwa kuelewa, yaani mtoto huyu afunge siku zote alafu inakuwaje akose nguo za sikukuu? Kwa hiyo inawezekana saa ingine leo watu wakutukumbia namna hii kumi la mwisho, mchana hatuna muda wa kunani wa kusoma Qur'ani, usiku tumechoka, tarawehi hatuiwezi mpaka Ramadhani inakuisha hivi. Sasa tujitahidini katika hizi siku zilizobaki, tujirekebishe katika sehemu zile ambazo tulizokuwa tumekosea, na katika sehemu tulizofanya udhaifu, basi tupunguze udhaifu katika hilo. Tukithirishe sana kusoma Qur'ani, tukishirishe sana kuleta istighfar. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema, kana nabii sallallahu alayhi wasallam ajwada nnas, Mtume sallallahu alikuwa mtu mkarimu zaidi kuliko wote. Na wanasema wanaochuoni, ukarimu wapo unaokusudiwa sio katika kutoa, ni ukarimu katika ujumla wa ibada zote. Wakana ajwada ma yakunu fi Ramadhani, lakini ukarimu wake ulikuwa unazidi zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Yani mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alikuwa anasoma sana Qur'ani. Katika mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alikuwa akitoa sana sadaka. Katika mwezi wa Ramadhani Mtume sana alikuwa akikithirisha sana kufanya kheri ambazo alizokuwa akizifanya katika miezi mingine. Kwa maana hiyo basi, katika hadithi ile Agharu ibn Yasar ambayo Mtume sallam anasema, ayuha nnas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allah fi yawmi 100 mara, kwamba enyi watu tubieni kwa Allah tabaraka wa taala na mumtake msamaha yeye, hakika yangu mimi natubia kwa Allah kila siku mara 100. Maana yake katika mwezi wa Ramadhani itakuwa ni zaidi ya hivyo. Sasa na wewe, ndio hii Ramadhani inaisha, pia watu wakithirishe kuleta toba na istighfari, lakini ni toba Toba kwa maana ya mtu alete toba. Tutofautishe baina ya mtu kuleta toba na kuimba toba, ni vitu viwili tofauti. Usikufikie mtihani kama unavyofanywa na ndugu zetu. Watu badala ya kuleta toba watu wanaimba toba. Tena imefikia mbaya zaidi, mambo ya sunna yanauliwa na mambo ya bid'a. Mimi nimeona, sijui na nyinyi wenzangu, kwamba mimi ninavyofahamu kwa mujibu wa sunna, ikishatolewa sanamu pale kuna muda wa kusema astaghfirullah mara tatu. Lakini mimi ndani ya Ramadhani hii ninachokiona kwamba imamu akishasema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, mimi ndo nakiona hicho. Kama hii ndo Ramadhani iko mwisho mwisho, hii utakuta tarawehi wanaswali wengine dakika 20 25 imeisha, lakini hii zikiri ambayo watu wanafikiri ni dua zaidi ya nusu saa, mwada mwada ya Ramadhani tunakuaga tunakuaga. Sasa ndo nini? Ndo hadi zilizokuwepo. Kwa hiyo utakuta ibada imekuwa ni ndogo, alafu mambo ambayo yaliozuiwa alafu hayana faida yoyote ndio amekuwa amechukua nafasi kubwa katika umma. Kwa hiyo nafikiri muda wangu mimi umetosha, na nikizungumza sana inawezekana nikaharibu katika yale ambayo madogo nilikuwa nimeyapatia. Kwa hiyo mimi nafikiri niishi hapa. Namuomba Allah tabaraka taala maneno haya niliyozungumza jana na leo iwe ni katika sababu ya kuibadilisha nafsi yangu mimi pamoja na nafsi zenu nyinyi ndugu zangu katika imani, na ajalie katika sehemu ya uzito wa mizani yetu ya khairi katika siku ya kiyama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.